Gedemek bilendi. 70 yaşlı kardeş girmegil yaya. Okun doğulu geçmedi gedemek bilendi. Kuvan mı ketekten kurulun binaya. Ketek bina tutmadı düdemek bilendi. Adamzattan çıkar adamlık iyisi. Kalp adamın basım bilinir miyisi? Mü'mine azar bir adamın pisi. Dönüp dava tutar, du demek bilen. Uzak yolu bir devleti baş etme. Allah'ın emrinden könlün daş etme. Akmağı iç verip sırın paş etme. Kalbirde su durmaz, gödemek bilen. Dost tutma, köp yaşlı adam kösesin. Barın yok deyip boş korkudur kisesin. Bir o var boş ötse aklın kesesin. Ne peyda daşından bedemek bilen. Avval mahtum oli özün düzetkül. Halk dünyadir sen kıyamet gözetkül. Az eğil, az yatkıl, sözün az etkül. Ne bar manisiz söz uzamak bilen.